Hanneke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur, veel Q-koortspatiënten zijn geschrokken en bezorgd nu er voor het eerst in lange tijd weer een besmetting met Q-koorts is op een boerenbedrijf. En onze collega's in Boedapest waren niet heel welkom op een bijeenkomst van ultraconservatieve Europese politici. Eerst het NOS-journaal, Levi van Eck. Het hoogste gerechtshof van de staat New York heeft het vonnis geschrapt in de verkrachtingszaak tegen Harvey Weinstein. De oud-filmproducent kreeg 23 jaar cel, maar 4 van de 7 rechters vinden dat hij geen eerlijk proces heeft gekregen, omdat er ook vrouwen getuigden die niet direct met de zaak te maken hadden. Weinstein blijft wel vastzitten. In een andere misbruikzaak werd hij 2 jaar geleden veroordeeld tot 16 jaar cel. Of het proces helemaal over moet, is nog niet duidelijk. Alex Kroes gaat per direct weer aan de slag bij Ajax. Nu als technisch directeur in plaats van algemeen directeur. Kroes werd begin april geschorst als algemeen directeur, omdat hij vlak voor zijn aanstelling 17.000 Ajax-aandelen kocht en dus met voorkennis handelde. Belarus zegt dat het een aanval met drones uit buurland Litouwen heeft afgeslagen. Dat meldt de Belarussische Veiligheidsdienst. Zo vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Hij heeft gezegd dat zijn dienst 2 aanvallen met drones vanuit Litouwen heeft verijdeld. Maatregelen heeft genomen om dat verder te voorkomen. Litouwen heeft daar natuurlijk meteen op gereageerd, gezegd dat dat volkomen onzin is. Belarus geeft verder weinig details over de aanval. Er wordt ook geen bewijs genoemd. Een aanval vanaf NAVO-grondgebied zou een flinke escalatie zijn van het conflict met Rusland, omdat Belarus daar nauwe banden mee heeft. Het is nog altijd onduidelijk wat er dinsdagavond in Amsterdam is gebeurd toen een meisje van 16 uit een gebouw viel en overleed. De Amsterdamse politie hield 2 jongens van 16 aan die wegrenden toen agenten aankwamen en het meisje zwaargewond op de grond vonden. De 2 zijn vrij, maar blijven nog wel verdacht. Luchtverkeersleiding Nederland laat extern onderzoek doen naar de oorzaak van de storing in het luchtverkeersleidingssysteem vorige week dinsdag. Daardoor konden vanaf 's avonds laat geen vliegtuigen opstijgen of landen. Van een hack is geen sprake, maar wat de oorzaak dan wel is, is nog niet duidelijk. E-sigaretten moeten een standaard ontwerp krijgen om ze onaantrekkelijker te maken. Dat vindt het RIVM. E-sigaretten of vape zijn vaak mooie apparaatjes met allerlei technische extra's zoals bluetooth of lampjes. Het RIVM vindt ook dat er een minimumprijs moet komen, vooral om het gebruik onder jongeren te ontmoedigen. Premier Henri van Haiti treedt af na een tijd van onrust en bendegeweld in het land. Hij kwam in 2021 aan de macht na de moord op de president van Haiti en beloofde snel nieuwe verkiezingen, maar stelde die steeds uit. Begin vorige maand nam de onrust in Haiti in rap tempo toe, toen premier Henri in het buitenland was. Bendes namen delen van steden over en eisten het vertrek van Henri. Die heeft nu zijn ontslagbrief getekend. Een speciale overgangsraad gaat nu een tijdelijke premier benoemen en een regering opzetten die nieuwe verkiezingen in Haiti gaat organiseren. De overheid heeft geen goed zicht op de chemische stoffen waaraan mensen worden blootgesteld, zoals PFAS of landbouwgif. Dat zegt de Gezondheidsraad. Die adviseert daarom om met een blijvend meetprogramma te komen om zeker te weten hoeveel stoffen mensen precies binnenkrijgen. Het moet ook structureel karakter hebben, zodat je kan zien of er bepaalde trends zijn in de blootstelling aan die stoffen. En ook of die stoffen eventueel gaan stapelen in het lichaam van mensen. En dat zijn belangrijke gegevens die je niet direct haalt uit de meetmodellen die we hebben en de schattingen die we doen. De Gezondheidsraad zegt dat goede gegevens belangrijk zijn, bijvoorbeeld om beleid te kunnen controleren en verbeteren. Het weer, het is bewolkt met af en toe een bui. Vanavond vallen meer buien. Morgen in het midden en zuiden soms wat regen. In het noorden grotendeels droog met meer zon. En het wordt het 11 tot 13 graden. En bij de ANWB, Erik Evengroen, goedemiddag. Hai, goedemiddag. Ja, we hebben te maken met een drukke donderdagavondspits. Vooral het slechte weer helpt niet mee. En wellicht ook de start van de meivakantie. En ongelukken, zoals op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Bij Zevenaar gebeurde aan het begin van de avondspits een ongeluk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven, maar de vertraging is nog een klein half uur. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden rijdt het langzaam over maar liefst 22 kilometer. Vertraging 3 kwartier. De A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Spijkenissen staat een vrachtwagen met pech. Vertraging is een half uur en er staat 8 kilometer file. En het is nog erg druk op de A325 Nijmegen richting Knopend Velpenbroek. Bij Westervoort 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dat had te maken met het eerder ongeluk op de A12. Ster. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is toch ook iets voor jullie bedrijf? Hey ZZP'er, droom jij van een btw-aangifte zonder zorgen? Snappen wij, want in eboekhouden.nl is dat zo geregeld. En kom je er toch niet uit? Dan staat onze helpdesk altijd voor je klaar. eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. eboekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis. De Nederlandse reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. NPO Radio 1. NOS NTR. Ze brengen schade aan je lijf, aan gewrichten, aan spieren, aan organen. En dat je gewoon niks meer bent van wat je was. Ik leid nu het leven van 70 jaar en ik ben 35. Je hebt ook echt een sluipmoordenaar in je. Een deel van de mensen die jaren geleden bij een Q-koortsuitbraak ernstig ziek werden, is dat nog steeds. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Voor het eerst sinds 2016 is Q-koorts aangetroffen op een melkschapenbedrijf. Niet alle schapen op het bedrijf in Brakel die gevaccineerd hadden moeten zijn, waren dat ook. De besmetting met de bacterie herinnert aan de grote uitbraak tussen 2007 en 2010. Tienduizenden mensen werden ziek. Een deel daarvan heeft jaren later nog steeds klachten. Zij kregen last van het Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Carolien van Kessel is van Question, de patiëntenorganisatie voor mensen met Q-koorts, hun naasten en nabestaanden. Goedemiddag. Goedemiddag. En voor het eerst dus sinds 2016 een Q-koortsbesmetting. Wat dacht u toen u dit hoorde? Daar is hij dan, dacht ik. U had het verwacht. Ik schrok niet zozeer. Ik schrik eigenlijk elk jaar als ik de cijfers van de NVWA zie. Die gaan over de vaccinatieverplichtingen en de controles die zwaar onvoldoende worden nageleefd. Daar schrik ik het ook eens van. En dan realiseer ik me, een uitbraak kan er elke dag weer zijn. En daar was hij dan. Ja, dus u zegt de inspecties en de vaccinaties blijven al jaren achter. Dat is te zien in de cijfers. Dus het was eigenlijk wachten op zo'n uitspraak. In mijn ogen is dat wachten op een uitbraak, inderdaad. Heeft u veel reacties gekregen? Ja, ik heb veel reacties gekregen. Het begon gisteravond al. Patiënten die reageren erg emotioneel. Dat is ook best begrijpelijk. Hè? Als je lijdt aan iets, dan ga je steeds minder rationeel reageren, maar vooral emotioneel. En als wat je waren dat voor reacties dan, emotionele reacties? Boos. Ook geschrokken, maar Men is vooral boos. Men ziet zich het leed wat ze zelf is aangedaan als onvoldoende om dit te voorkomen. En dat kan ik goed begrijpen als je de resultaten van de ombudsman leest in zijn rapporten van 8 maart jongsleden. Dan staat dit wel haaks op wat er eigenlijk gedaan zou moeten worden door de overheid. U bent zelf tijdens de vorige grote besmetting ziek geworden. U heeft nog steeds klachten, zoals honderden anderen. Wat betekent dat voor u in het dagelijks leven? Ik hoorde net dat het woord zo ook genoemd wordt, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Maar het is, ja, het is zoveel meer dan vermoeidheid. En zelfs vermoeidheid is te zwak uitgedrukt, want je wordt al wakker met je batterij in oranje stand. Dus het is een soort chronische staat van uitputting. En elke dag is het een struggle om het zoveel mogelijk eruit te halen binnen de beperkte energie die je hebt. Maar daarnaast gaat iedereen ook achteruit in hun gezondheid. Het is een multisysteemziekte, zoals ook long-covid is. Dus het wordt steeds slechter. Ook, het wordt steeds slechter. En het is ook omdat het je zenuwstelsel, de aderen, het brein, het microbioom. Het tast zoveel systemen aan in je lijf dat de lijst aan symptomen is eindeloos. Ja. Nu zegt het RIVM bij deze constatering van deze uitbraak, hè, dat de risico's voor de volksgezondheid in de omgeving worden ingeschat als laag. Waarom zijn er dan toch bij u en ook bij anderen zorgen? Dit is ook wat het RIVM destijds zei. Dus ik zie ook vooral veel emoties van patiënten op die uitspraak van het RIVM. Wij weten ook dat als je toevallig bij dat bedrijf in de omgeving woont, dan is dat risico voor jou heel erg reëel. Dus ook al is het nu minder qua omdat er sneller wordt gehandeld, er is nog steeds een risico. En dat als je dat niet weet, of als het niet aan jou verteld wordt, als je bijvoorbeeld in die omgeving woont met een verminderd immuunsysteem, of je bent op dat moment niet lekker, of je hebt een chemobehandeling, of je bent zwanger, dan loop je daar een groot risico. Als je een hart- en vaataandoening hebt, dan loop je daar zelfs het risico om eraan te overlijden. Ja. Dus die uitspraak, die wringt nogal met de ervaringen die patiënten hebben. En plus, ik lees dan ook dat deze besmetting eigenlijk al op 16 april... of dat er een verdenking was op 16 april. En vervolgens wordt er nog een keer onderzocht, nog een keer monsters genomen, et cetera. En dan wordt er gisteren bekendgemaakt dat er officieel een besmetting is op dit bedrijf. Ja. Dat is 9 dagen later. En er zijn ook al dieren naar andere bedrijven gebracht. De melk is wellicht al eerder afgevoerd. Dit zijn allemaal risico's die we nu niet kennen. En dat noem ik onvoldoende voorzorg. Ja. Dus u zegt, dit zou sneller gecommuniceerd had sneller gecommuniceerd moeten worden. Je kan ook denken, er wordt nu in ieder geval wel gecommuniceerd dat er een besmetting is en waar die besmette dieren zijn. En in die zin is er wel iets verbeterd ten opzichte van de vorige uitbraak. Absoluut. Maar dat was ook natuurlijk niet houdbaar, dat destijds dat niet werd gecommuniceerd. Ja, daarover voeren patiënten nog steeds een rechtszaak tegen de staat. Dat was niet juist om informatie achter te houden. Dus die informatieplicht die heeft de overheid nu eenmaal. Ja, dus u zegt nu ook weer een belangrijke les: meer en sneller informeren. Ja, eerlijk zijn. En het niet kleiner maken dan het is. Het hoeft ook niet groter gemaakt dan het is. Maar wel eerlijk zijn, zodat mensen ook een handelingsperspectief hebben. Hartelijk dank, Colien van Kessel van Question. In Boedapest is de zogeheten CPEC-conferentie begonnen. Zo'n grote bijeenkomst van Europa's ultraconservatieven. Gastheer is de Hongaarse premier Viktor Orbán. En zijn eregast is Geert Wilders, die daar morgen een toespraak zal houden. Onze correspondent Thijs Sade werd de toegang geweigerd, maar hij probeert alsnog binnen te komen. You're a participant of the CPEC. Nem, je laat het zo zeggen. Drie heren lopen hier naar de CPEC. Nee, we hebben er geen zin in. En wij zijn dus niet welkom, zoals heel veel journalisten die zich aanmelden. We kregen een mededeling, u bent te woke, niet welkom. Want hier op deze hoogmis van de ultraconservatieven uit Europa, waar Geert Wilders morgen ook zich aanmeldt om te gaan spreken, geldt een no-woke zone. You are part of the no woke zone. I'm a journalist covering the event. You like Geert Wilders? You like him or no? Geert Wilders. Are you a fan of his? How about you? I like some of his policies, yeah. I think it's happening internationally where you're seeing a lot of populists like him, Viktor Orban. Ik zie wel wat in Geert Wilders. Ja, ik zie het ook wereldwijd gebeuren. Politici als Geert Wilders, mensen met dezelfde ideologie, dezelfde politieke agenda als Geert Wilders, als Viktor Orban. Ja, een hooggehalte belletje-trek journalistiek nu. Ik ga toch proberen met mijn EU-mediakaart. They send me an email that I'm not welcome because I'm too woke. But could you maybe put me on the list? No, sorry. Do you make a record? Yeah. If you don't have the QR code? And if I tell you now that today I am not woke. Ben je erin gekomen? Nou ja, ik heb ze gezegd dat ik vandaag niet woke ben. En? Ik krijg zo meteen een antwoord. Oh, nou, kijk of ze erin trappen, Tijn. Er komt een Nederlandse delegatie naar buiten. We hebben geen idee wie het is. Wat komt u doen hier op de conferentie? Niet doen, niet doen. Sia Jona Potkivanka in Chakichi Majoru Beselege, Ushagiro Holland, NOS. No. We are closed, our registration. You have to give it a try. Ja, Tijn, of je nou zegt dat je vandaag wel of niet woke bent, het lukt dus niet om binnen te komen. Maar je gaat het wel volgen de komende dagen. Waar gaat het nou over op die CPEC? Het gaat echt om deze Hongaarse premier Viktor Orbán in de verf zetten als de leider van de nieuwe opkomende beweging van ultraconservatieve, rechtsradicale politici in Europa. Ja, gidsland Hongarije, zeg maar, hier op het podium. Maar met uitbreiding dus al Orbáns Europese geestverwanten. Het motto hier is: wij gaan Brussel, wij gaan de EU zoals die nu is op zijn kop zetten. Nou, dan heb je partijen die aanwezig zijn, Vlaams Belang. Radicale rechtse partijen, Alternatieven voor Duitsland, Vox in Spanje, de Fratelli van Meloni, Marine Le Pen, et cetera. Ik zag ook al wat forum mensen rondlopen op het terrein. Ja, Orbán wil dus ook Wilders de weg wijzen in Europa. En dus is Wilders de prominente spreker morgen op het podium, nadat hij met Orbán eerst een werklunch heeft gehad. Hoe warm is die band tussen Orbán en Wilders? Nou, kijk alleen al naar de enorme zege bij de verkiezingen in Nederland in november vorig jaar, toen Geert Wilders dik won. De eerste die hem een felicitatieboodschap stuurde was Viktor Orbán. Die tweette en jubelde bijna: de wind van verandering waait nu in Europa. Doelend dus op de winst van Geert Wilders. Nou, Orbán hoopt een beetje dat Wilders dus ook echt de premier wordt. Nou, dat is allemaal nog heel erg onzeker. Maar dan heeft Orbán zometeen ook een bondgenoot, hè, op die EU-toppen als ze met de regeringsleiders aan het praten zijn. Hij hoopt daarmee dus dat de invloed van Orbán zelf en van mensen als Wilders groter wordt in Europa. Nou, er is ook een persoonlijke band. Wilders is getrouwd met een Hongaarse, komt hier vaak. En altijd als Wilders hier in de Boedapest op bezoek is, dan poseert hij even met Orbán op het bordes van de werkvertrekken van Orbán. Ja, en Wilders bewondert Orbán natuurlijk zeer. Ze hebben gemeen anti-Brussel natuurlijk, anti-migratie, de grenzen dichtgooien. Nou, en dat is allemaal natuurlijk wel even wat anders dan al die botsingen die we de laatste jaren zagen tussen Mark Rutte en Orbán. Mm. Nu dus hoopt Orbán op een nieuwe vriendschap met Nederland. Tijn, we komen in juni, of er komen in juni Europese verkiezingen aan. Denk jij dat de invloed van deze politieke ultraconservatieve bondgenoten gaat toenemen? Ja, zeker. Alle peilingen wijzen daarop. En daarom ook de hele zelfverzekerde slogan hier op deze CPEC-conferentie. Zij, die anderen dus, progressief, liberaal, Brussel, zoals Orbán dat altijd noemt. Zij gaan verliezen en wij gaan winnen. Dankjewel, correspondent Tijn Sade. Erik, hoe is het met de donderdagmiddagspits? Nou, die is in volle gang, kunnen we wel zeggen. Er staat 650 kilometer file met een aantal opvallend lange. Zoals hier de A12, Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden rijdt het maar liefst langzaam over 20 kilometer met drie kwartier vertraging. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken roept de Chinese ambassadeur op het matje. Aanleiding is een Chinese hack van de computer van parlementslid Els van Hoof. Die computer werd jarenlang uitgelezen. Vorige maand werd bekend dat mogelijk ook de Nederlandse parlementariërs Van der Lee en Sjoerdsma door Chinezen zijn gehackt. Politici zijn alle drie lid van een internationale vereniging van parlementsleden die de mensenrechten in China in het oog houdt. Rusland en Noord-Korea staan op het punt een landbouwverdrag te ondertekenen, zegt het persbureau TASS. De Russische minister van Landbouw sprak met een hoge landbouwfunctionaris in Pyongyang over het verdiepen van de banden met Noord-Korea. Noord-Korea worstelt door VN-sancties en mislukte oogsten al heel lang met voedseltekorten. En de gemeente Amsterdam gaat borden neerzetten in een straat in Amsterdam-Noord om te voorkomen dat kampeerders de regels overtreden. Overdag mag je een camper parkeren in de Meeuwenlaan, maar overnachten, dat mag niet. Hoe dan ook, er is overlast, zeggen bewoners tegen AT5. Ja, we merken echt dat het wel overlast geeft. Nou, minimaal een stuk of 8-9. En vooral in het weekend wat meer. De plas is in de zijkant. Snapt u een beetje dat mensen hier op de Meeuwenlaan willen kamperen? Nee. Ik zou er zelf niet naartoe gaan op vakantie. Het is lekker centraal, het is vlak bij de pont. Kan je zo naar het centrum? Ja, natuurlijk, snap ik dat. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Veel boeren voorzien grote problemen voor hun bedrijf. Sinds vorig jaar mogen ze op hun eigen land veel minder mest kwijt dan voorheen. De komende jaren worden die regels verder aangescherpt. En dus moeten ze hun mest op een andere manier gaan afvoeren. Maar dat kost veel geld en bedrijven denken daar failliet door te gaan. De Tweede Kamer praat op dit moment over een oplossing. Wilma Borgman in Den Haag. Wat ligt er op tafel? Ja, Dilke, tot voor kort was het zo dat de Nederlandse boeren een uitzonderingspositie hadden in Europa. Maar die derogatieregeling, zoals die uitzondering heet, die wordt afgebouwd. En ja, als er minder mest op het eigen land kan, dan moet het gewoon ergens anders heen. En doordat zoveel boeren dat moeten doen, kost dat inderdaad zoveel geld dat boeren bang zijn dat ze failliet gaan. En de Kamer vindt het een enorm probleem. Luister maar even naar het CDA-Kamerlid Eline Verder, die zelf een boerenbedrijf heeft. Nu niks doen is kiezen voor een keiharde koude sanering. En ik denk het niet alleen, ik voel het al. Bij ons gaan er al koeien weg. En blijven er veel te veel lichtboxen leeg. Omdat ik weet dat ik aan het einde van het jaar de mest niet kwijt kan. Ik ben elke dag mijn bedrijf stukje bij beetje aan het opeten, omdat ik letterlijk klem zit. Ik heb afgelopen week mijn koeien naar buiten gedaan en mijn man en ik hebben elkaar vastgepakt en gedacht, dit is misschien wel de laatste keer dat we het doen. Ja, Eline Verder van het CDA. In de Kamer zeiden ze, dit is een treinramp in slow motion, die koude sanering, en die moet dus voorkomen worden. Landbouwminister Adema, die heeft een plan gemaakt om de hoeveelheid mest omlaag te brengen. En dat wil hij doen door bijvoorbeeld ander voer, maar ook door minder koeien. En daarom wil Adema 4 miljard euro uittrekken om boeren uit te kopen, zodat er dan voor andere boeren weer meer mogelijkheden zijn om hun mest af te voeren. Wilma, nou hoorden we net het CDA, maar veel boeren zullen ook kijken naar de BBB in Den Haag voor een oplossing. Heeft die partij er ook een? Nou, bij BBB willen ze in ieder geval niks weten van die uitkoopregeling van Adema. Daar zoeken ze vooral hun heil in Brussel voor toch weer een nieuwe uitzonderingspositie, een nieuwe derogatie dus. En in de tussentijd denken ze bij BBB dat de boeren het overschot aan mest kunnen opslaan in tanks of in grote zakken op het land. Luister maar even naar BBB-woordvoerder Cor Pierik. Familiebedrijven die nu op het randje van de afgrond liggen, die willen wij in de lucht houden. En we willen in Brussel ons best doen om te kijken of we met een breed scala van maatregelen kunnen komen tot een nieuwe vorm van derogatie. Maar er moet vanuit Brussel in ieder geval actie komen. Dus weet je, iedereen die is het volgens mij in dit gebouw eens met het feit dat er één oplossing niet bestaat en dat we echt moeten draaien aan tientallen knoppen om die mestcrisis in Nederland op te lossen. Ja, Cor Pierik van de BBB die heeft het over tientallen knoppen waaraan gedraaid moet worden. Nou, behalve dus de uitkoop van boeren. Ga maar weer praten in Brussel, zegt de BBB. Nou, de andere partijen en de minister ook, die verwachten daar geen hel van. Piet Adema, de minister van Landbouw, die zei zojuist in het debat dat de deur naar Brussel potdicht zit. Wilma, wij gaan zo meteen verder praten, maar we gaan eerst even luisteren naar een boerenbedrijf. Onze verslaggever Bo Heimessen was vanmiddag bij Hugo Spruit in Zegveld. Hij is een melkveehouder met een klein bedrijf en die vrezen het hardst geraakt te worden. We melken hier 60 koeien. Ik had ze al graag buiten in de wei gehad, maar door alle regen is het weiland echt te nat. Dus nu halen we met een lichte trekker en een oprapwagen het gras maar naar binnen. En zodra het kan, mogen ze lekker naar buiten. Waar heeft u al het mest verzameld? We hebben hier onder de stal zit een kelder. Daarin valt de mest. En net als hier een strohok. En in de winter slaan we het op. En dan zodra het voorjaar begint en de bodem tot leven komt, het gras wil gaan groeien. Dat is het moment waarop je de bodem eten wil geven. En dat eten, dat is mest. En dat rijdt u uit over uw eigen land? Ja, en zo is de kringloop rond. Met de derogatie vanuit, die wij vanuit Europa mogen gebruiken, gaat dat ook prima. Het lukt zelfs zo goed dat we dat zonder kunstmest kunnen. Waardoor we een bedrijfsvoering hebben zoals de overheid dat ook wenst. En daarmee hoopte ik dat de overheid dat mij toekomst bood. Maar nu de derogatie, de uitzondering vanuit Europa verdwijnt, wordt mij die toekomst ontnomen. Ik moet nu mest gaan afvoeren, wat ik nog nooit eerder gedaan heb. En ik moet er kunstmest voor terugkopen. Dat niet alleen, want het kost tienduizenden euro's. En die kosten die stijgen ook. Ja, nou, het is zelfs de vraag, als ik mest wil laten afvoeren, wat straks vanwege de regels moet, of de mest wel opgehaald wordt. Want iedere boer moet straks meer mest afvoeren. En boeren die al meer koeien hadden als dat wij hier hebben en ook daardoor mest moesten afvoeren, die hebben hun contacten al. Ik heb nog nooit mest hoeven afvoeren, dus ik heb geen afspraken met mesttransporteurs. Dus als het er nu een opbelt, is de kans groot dat hij zegt, nee, ik heb geen plaats voor jou. Ja, of tegen hele hoge prijzen. Ja, de hoge prijs die is in een jaar tijd verdrievoudigd. Wat gaat u dan doen? Want die derogatieregeling, hè, dus dat afbouwen, hè, van die uitzonderingspositie, die is al in gang gezet. De demissionair minister Adema die komt nu met een plan voor uitkoopregeling. Is dat waar u op zit te wachten? Want ja, ik heb begrepen, u bent 41, toch? Ja. Ja, dus dat is nog wel jong om te stoppen. Ja, en een boerderij is ook een levenswerk. Dat wil je doorgeven aan de volgende generatie. En de andere optie is van onze 60 koeien er 45 overhouden. 60 koeien is al een klein bedrijf, maar met 45 koeien ben ik dan nog levensvatbaar. Want we hebben het natuurlijk niet voor niets over een uitzonderingsregeling, hè, in Europa. Sinds 2006 mochten Nederlandse melkveehouders meer bemesten dan collega's uit de meeste andere EU-landen. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat is een soort privilege door ons gunstige klimaat. Nu is het gelijk aan de anderen. Ja, nou, deze uitzondering, de derogatie, is wel een hele terechte uitzondering. Want we hebben hier een klimaat en omstandigheden, een vruchtbare bodem. Dat is in andere landen in Europa echt niet het geval. Daarom is die 170 kilogram, die, wat de Europese norm is, dat is hier niet realistisch. En de waterkwaliteit, het doel van de nitraatrichtlijn, die is hier goed. En ik peins er ook niet over om te stoppen. Ik ga er alles aan doen om boer te blijven. Maar overheid, wat maakt je het ons moeilijk? Zorgen daar dus bij Hugo Spruit in Zegveld. Terug naar Wilma Borgman. Heeft dat plan, Wilma, van landbouwminister Adema wel kans van slagen? Ja, dat heeft het zeker. Hoewel de kabinetsformatie het wel lastig maakt om een potje met 4 miljard euro te reserveren als de formerende partijen het daar onderling niet over eens zijn. Maar daar staat tegenover, ze zijn het meer eens dan een week of wat geleden. Want toen maakten ze nog publiekelijk ruzie over de plannen van Adema. BBB zei toen, we blokkeren die plannen, maar die ruzie is gesust en de blokkades zijn uit de weg. Adema heeft dus een meerderheid achter de plannen, want de nood is hoog. Dat hoorden we ook in de Kamer vanmiddag weer klinken. En dat geld kan eventueel ook uit andere bestaande regelingen komen. Dus daar kan Adema inderdaad mee aan de slag. Dankjewel, Wilma Borgman. Zometeen, Oekraïne vraagt constant om zwaardere wapens in de strijd tegen Rusland. En nu blijkt dat ze met nieuwe Amerikaanse lange afstandsraketten al ver in Russisch gebied aanvallen hebben gedaan. Wat als de overheid alles van je weet en geen kritiek duldt? Vanavond in Tweedok de documentaire Total Trust, waarin Chinese activisten en hun families leven met de gevolgen van vergaande controle en intimidatie. Total Trust. Vanavond 22:30, NTR, NPO 2. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. En op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. NPO Radio 1. Het is 1:06, hier is Levi van Eck. Amerika en 17 andere landen roepen Hamas op om alle gijzelaars vrij te laten die nu nog vastzitten in Gaza. Het is de eerste keer sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël dat de landen met zo'n gezamenlijke oproep komen. Het hoogste gerechtshof van New York heeft het vonnis van Harvey Weinstein geschrapt. De oud-filmproducent kreeg 23 jaar cel voor verkrachting, maar 4 van de 7 rechters vinden dat hij geen eerlijk proces heeft gehad. Weinstein blijft wel vastzitten. In een andere misbruikzaak kreeg hij al 16 jaar cel. Premier Henri van Haiti heeft zijn ontslag ingediend. Henri beloofde steeds nieuwe verkiezingen, maar die kwamen er maar niet. Gewelddadige bendes eisten al langer zijn vertrek en namen grote delen van steden over. Een speciale overgangsraad moet nu zorgen voor een tijdelijke regering en nieuwe verkiezingen in Haiti. En de politie doet nog volop onderzoek naar de val van een meisje van 16 uit een woning in Amsterdam. Ze viel dinsdagavond van grote hoogte uit het pand en overleed later aan haar verwondingen. 2 jongens van 16 werden opgepakt, maar zijn weer vrij. Ze blijven nog wel verdacht. Erik, het is behoorlijk druk op de weg, hè? Ja, klopt. Door de regen en het begin van de meivakantie is het een stuk drukker dan gebruikelijk op donderdag. Er staat bijna 800 kilometer file. Het meeste oponthoud nu op de A2, Amsterdam richting Den Bosch. Voor afrit Utrecht Centrum 15 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Benelux. Ook een kleine 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En een vrachtwagen met pech zorgt voor vertraging op de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij Woerden rijdt het langzaam over maar liefst 23 kilometer. Vertraging 3 kwartier. De rechte rijstrook is daar dicht. Roosmarijn Knol is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Roosmarijn, nu regent het dus weer, zegt Erik net. De rest van de dag was het eigenlijk juist weer een beetje droger, toch? Het was inderdaad wat droger. Wel nog een paar losse buien hier en daar. Ik heb net ook wel wat foto's gezien van die mooie buienlucht. Zo'n dreigende wolkenlucht. Maar aan weerszijde toch wel wat blauwe lucht. Dus vandaag was nog niet eens zo'n hele slechte dag. Maar het was nog steeds niet heel erg warm. Het werd maar net 10 graden. En de verwachting voor de komende dagen is wel dat de temperatuur geleidelijk wat omhoog gaat. En mensen hopen natuurlijk op warm weer met Koningsdag. Mm-hmm. Maar dat komt nog net een beetje te vroeg. Zouden eigenlijk nog Koninginnedag moeten hebben. Want voor die dag zitten er al wat hogere temperaturen in de verwachting. Maar met Koningsdag zo'n 16, 17 graden. Wel nog wat buien, tussendoor zonneschijn. En ook morgen hebben we nog met regen te maken. Vooral in het zuiden en in het oosten van het land. Dikste bewolking, daar dus langere tijd wat regen. In het noorden en in het uiterste zuiden wat langer droog. En daar kan het dan nog zo'n 13 graden worden. Staat morgen wel minder wind. Dus dat maakt het in vergelijking met vandaag wel echt een heel stuk aangenamer. En de nacht voor mensen die Koningsnacht buiten willen vieren? Ja, dat wordt wel een frisse nacht. Temperaturen tussen 3 en 6 graden. Aan de grond misschien lokaal nog net een graadje vorst. Dus ja, zonder jas de kroeg uit, dat wordt toch wel heel erg koud. Dus ik zou zeggen, trek wat warms aan. En het blijft ook dan niet helemaal droog. Want tijdens Koningsnacht ook wel kans op een paar buien. Dus ja, de weersverwachting voor Koningsdag is niet helemaal ideaal. Je zei wel, daarna komt er wel wat beter weer aan qua temperatuur. In ieder geval kan je al een kleine inschatting maken? Ja, we gaan wel echt weer richting 20 graden. En dat is dan vooral voor de periode na het weekend. weekend, dus voor maandag, dinsdag, woensdag, zijn er zelfs wel een paar uitschieters die nu richting 24 graden wijzen. Dus dat geeft wel echt aan dat we in een andere luchtsoort terecht gaan komen. Dat de zon ook wat vaker gaat schijnen. Blijft wel kans op een paar buien. Maar met meer dan 20 graden denk ik toch wel dat ik heel veel mensen al een beetje blij ga maken. Fidelio, Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets fotomuseumdenhaag.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Oekraïne heeft in het geheim raketten van de Verenigde Staten ontvangen. Het gaat om ballistische raketten die op meer dan 300 kilometer doel kunnen raken. Oekraïne heeft ze al 2 keer gebruikt tegen Russische troepen. Patrick Bolder, luitenant-kolonel buitendienst bij de luchtmacht en nu defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Afgelopen weekend nog maar werd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een nieuw steunpakket aangenomen voor Oekraïne. Hoe kunnen deze nieuwe wapens zo snel al geleverd zijn? Ja, wat ik begreep is dat president Biden toch nog ergens geld had gevonden van een project wat goedkoper was uitgevallen of niet doorging. Kon hij op Oekraïne boeken als het ware en heeft toen ook besloten, mede omdat Rusland waarschijnlijk Noord-Koreaanse ballistische raketten heeft gebruikt en hij zag hoe penibel de situatie in Oekraïne was, heeft hij er toch toe besloten om deze Army Tactical Missiles, ATACMS, te gaan leveren aan Oekraïne. En uiteraard is dat een beetje onder geheimhouding gebeurd, want je gaat natuurlijk nooit je operationele plannen weggeven. Maar als ik vraag wat betekent het dat ze er nu al zijn, dan zegt u eigenlijk die situatie is heel penibel. Zeker, zeker. Ja, en Oekraïne heeft ze ook al gebruikt, naar het blijkt. Vorige week waren er aanvallen in Zuid-Oekraïne, ten noorden van de Zwarte Zee, de Zee van Azov moet ik zeggen. Maar ook op de Krim zelf, op het vliegveld Jankoi, daar zijn die raketten al ingezet. En die hebben ook aardig wat schade veroorzaakt, als ik het zo goed begrijp allemaal. Hoe hard had Amerika deze raketten en überhaupt spullen nodig? Oekraïne bedoelt u? Oh, pardon. Ja, Oekraïne bedoel ik. Ik verspreek me, ja. Ja, Amerika heeft er nog wel die meer heeft dan wat liggen, hè? Ja. Nee, Oekraïne heeft ze inderdaad heel hard nodig. Kijk, we zagen dat Rusland op heel veel fronten behoorlijk progressie aan het maken was. Veel terrein aan het winnen was op Oekraïne. En dat komt zowel doordat Oekraïne geen artilleriegranaten meer had, waarmee je dus echt de aanval kunt proberen te stoppen. Maar ook geen luchtverdedigingsmiddelen meer, waardoor de Russische luchtmacht vrijheid van optreden had. Dat betekent de vliegtuigen dus bommen konden gooien, maar ook al die raketten en al die drones kon Rusland afvuren zonder dat Oekraïne daar heel veel aan kon doen. Ja, en dan zit je echt wel op het pijnbankje als het ware. En dan heb je niet veel te vertellen als verdediger. Dus ja, deze mogelijkheid om Rusland weer ver van de front te treffen is wel heel belangrijk voor Oekraïne. Ja, want als je weet dat er meer spullen aankomen, dan kun je ook weer meer gaan gebruiken en wordt de strijd dus weer heviger. Ja, zeker, want Oekraïne heeft natuurlijk alle munitie moeten rantsoeneren, omdat ze niet wisten wanneer zo'n steunpakket eraan zou komen. Dus je wil altijd wat over hebben om in noodsituaties de Russen te kunnen treffen. En Rusland die gebruikte dit window of opportunity eigenlijk, dat Oekraïne weinig te verdedigen, weinig spullen had om zich te verdedigen, om harder door te drukken. En bij Oekraïne kan nu als het ware de handrem eraf en kan weer volledig gaan verdedigen. En dat zien we ook, dat die intensiteit van het strijd aan het front weer behoorlijk aan het toenemen is. Waarom is er eigenlijk voor dit soort raketten gekozen? Nou, we hebben gezien dat in eerdere instantie waren er kortere afstandsraketten geleverd. De HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System. Dus dat zijn raketten die tot 90 kilometer ver weg kunnen. Heeft ertoe geleid dat Oekraïne, en dat is al in 2022 geweest, behoorlijk terrein heeft kunnen terugwinnen. Omdat ze achter het front de logistieke knooppunten, de verzamelpunten, de brandstofopslag, de munitieopslag konden raken van de Russen. De Russen hebben daarvan geleerd, hebben dat verder naar achteren, achter hun eigen front neergezet, dat het buiten bereik was van die HIMARS-raketten. Ja, en als je nu raketten hebt die in één keer de dubbele afstand kunnen bereiken, of meer nog dan, ja, dan zullen de Russen nog verder naar achteren die kostbare voorraden moeten zetten. En dat maakt het natuurlijk wel lastiger voor de Russen om die aanvoer naar dat front goed te laten lopen. Dus dit is wel heel belangrijk voor Oekraïne om in ieder geval te zorgen dat die Russische aanval moeilijker gaat worden. Ja, want hoe groot is het verschil dat deze raketten gaan maken? Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Kijk, iedereen leert tijdens deze oorlog en je verzint iets en er komt dan een tegenmaatregel op. En dat is zo'n soort van wapenwedloop of een spiraal die moet worden doorlopen. Nu, met deze nieuwe raketten, heeft Oekraïne even het voordeel dat de Russen daar weer kunnen op anticiperen. Maar het is wel zo dat de hele Krim nu in bereik is van de Oekraïne. En ook de Kerchbrug is in bereik van Oekraïne. En dat zijn natuurlijk wel de twee parels in de kroon eigenlijk van Rusland die Oekraïne eruit wil stelen. Hartelijk dank, Patrick Bolder, luitenant-kolonel buitendienst bij de luchtmacht en defensiespecialist nu bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Door overheidsfalen zijn levens van mensen vermorzeld. En het kan morgen weer gebeuren als de overheid niet fundamenteel anders naar de grondrechten van mensen gaat kijken. Dat concludeerde de parlementaire enquêtecommissie eind februari, na 2 jaar onderzoek naar het fraudebeleid. De aanleiding was het kinderopvangtoeslagschandaal. Vandaag debatteerde de Tweede Kamer erover met deze commissie. Politiek verslaggever Roel Bolsius, hoe zou jij dat debat omschrijven? Ja, als een collectieve zoektocht hoe het nu verder moet na het toeslagenschandaal. Naar een zoektocht naar hoe de overheid een menselijkere maat kan hanteren en meer oog heeft voor de gevolgen van het beleid dat ze maken. In dit debat gaat het niet over de financiële compensatie van de slachtoffers, want voor veel van hen is het toeslagenschandaal nog niet voorbij, want dat loopt stroperig en loopt vrij traag. Maar daar ging het dus vandaag niet over. Het gaat echt over hoe kan worden voorkomen dat nieuwe schandalen van deze omvang om van deze soort in de toekomst opnieuw kunnen gebeuren. En de commissie heeft daarom wat aanbevelingen gedaan. En dat is waar vandaag met de Tweede Kamer over gedebatteerd wordt. En wat zijn die aanbevelingen? Het zijn 19 aanbevelingen. De ene aanbeveling is concreter dan de andere. De ene aanbeveling is ook makkelijker uit te voeren dan de andere. Een aanbeveling is bijvoorbeeld dat de Tweede Kamer zijn wetgevende taak serieuzer moet nemen. Maar ook een aanbeveling is dat er meer geld moet naar de toezichthouder autoriteit persoonsgegevens, zodat die de overheid beter kunnen controleren. Maar er zitten dus ook aanbevelingen tussen die complexer zijn, zoals het opsplitsen van de Raad van State. Nu is het ene deel van de Raad van State een adviseur over wetgeving dat wordt gemaakt. En het andere deel is het hoogste orgaan of de hoogste bestuursrechter van Nederland. Dat is dus complex als dat inderdaad opgesplitst moet gaan worden. En de commissie adviseert om het toeslagenstelsel zoals we het nu kennen al helemaal af te schaffen. Dus dat zijn ook complexere aanbevelingen. En gaat de Kamer al die aanbevelingen ook over? Ja, dat is wat een deel van de Kamer wel wil. Luc Stultiens bijvoorbeeld van GroenLinks PvdA, die nam daarin het voortouw. Die stelt, ja, deze commissie die is van de VVD tot de SP bemand geweest. Er is lang aangewerkt, waarom zouden we als Kamer niet integraal de aanbevelingen kunnen overnemen? Maar er waren toch wat twijfels, bijvoorbeeld bij VVD, NSC en D66. Die zeggen, ja, sommige aanbevelingen zijn zo complex, dat kunnen we niet in één debat en met één motie zomaar overnemen. En daar heeft ook Edgar Mulder van de PVV moeite mee. Mijn kritiek op een aantal aanbevelingen in het rapport zijn, is dat iedereen er dat kan lezen wat hij zelf prettig vindt, maar dat het en voor een deel terecht ook vaag blijft. En ik blijf er moeite mee houden dat ik moet zeggen van nou, hartstikke goed idee en dat gaan we doen. Terwijl we in ditzelfde huis al jarenlang proberen iets te doen, maar het dan niet eens worden omdat partijen hun eigen opvatting hebben. En ik kom daar niet goed uit. En mijn vraag aan u is, help mij, AUB. Ja, dat doe ik graag. Kamerleden worden ingehuurd voor ingewikkelde zaken. En durven wij dan ook de verantwoordelijkheid aan om tegen mensen die nadelen van het een ondervinden ook te zeggen, ja, dat zijn nadelen, dat zien wij. Alleen wij hebben afgewogen dat die nadelen niet opwogen tegen de huidige nadelen van het huidige stelsel, waar we al 20 jaar lang last van hebben. Ja, dat was Thierry Aartsen, die lid van de commissie was. Die zegt, ja, discussieer hierna over als het tot concrete wetgeving komt. Dat kan later nog. Maar dit is wel de richting waar we op moeten gaan. Dus neem alsjeblieft die aanbevelingen over. En vindt de Kamer dat ook? Nou, uiteindelijk bij grote meerderheid wel. Ook de partijen die nog wat twijfels hadden over sommige aanbevelingen scharen zich wel achter de strekking daarvan. Die zeggen, ja, later kunnen we het er wel over hebben hoe het precies moet. Daar kunnen we dan invulling aan geven. En die hebben dus ook de motie ondertekend om dit te bewerkstelligen. De enige fracties die niet ondertekenden zijn Forum voor Democratie en PVV. En dat was reden voor een sneer door Van Vroonhoven van NSC in de richting van formatiepartner PVV. Ik kijk nog even naar de grootste partij hier in onze Kamer. En ik wil toch gezegd hebben dat ik het ontzettend jammer vind en een echte gemiste kans dat u zich niet bij deze grote motie schaart. Omdat u als grote partij natuurlijk ook een verantwoordelijkheid heeft samen met ons die wetgeving en die cultuur ook aan te pakken. En ik had het heel graag gewild dat u zich ook onder die ondergetekende had geschaard. Ja, maar dat is dus niet gebeurd. Maar het zijn wel de partijen die nu samen aan de formatietafel zitten en die dus samen plannen moeten maken om de overheid te verbeteren. Dus wat we terug gaan zien na de formatie van al deze aanbevelingen, ja, dat zullen we toch echt moeten afwachten. Dankjewel, Rob Bolsjes. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Nou, nog altijd wat drukker dan gebruikelijk op donderdag. En de meeste vertraging zien we nu op de A12, Arnhem richting Den Haag. Er staat bij Woerden namelijk een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 3 kwartier. En dan sportnieuws. Alex Kroes keert terug bij Ajax als technisch directeur. Hij was algemeen directeur, maar werd begin april geschorst omdat hij vlak voor zijn aanstelling aandelen van de club had gekocht. De raad van commissarissen en de directie van Ajax zijn het nu met Kroes eens geworden over een nieuwe rol. En dat is onverwacht, zegt redacteur Sam Porskamp. Van Praag die was eerst heel stellig. Die zei, hij heeft de wet overtreden. Dus hij kan niet verder bij Ajax. Maar hij is daar toch heel erg van teruggekomen. Dus hij maakt nu wel met deze beslissing een enorme draai. Kroes zelf zegt blij te zijn dat er een passende oplossing is gevonden. Hij hoopt dat de focus bij Ajax nu weer op het voetbal komt te liggen. De KNVB heeft goede hoop dat Frenkie de Jong op tijd fit is voor het Europees kampioenschap. De Jong liep zondag in de wedstrijd van Barcelona tegen Real Madrid een enkel blessure op. Hij is waarschijnlijk een paar weken uit de roulatie. Maar volgens de arts van de voetbalbond is er geen reden om aan te nemen dat De Jong het EK niet haalt. En Loes Gunnewijk vertrekt aan het einde van het jaar als bondscoach van de Nederlandse wielrensters. Onder haar leiding wonnen de wielrensters tot nu toe 55 medailles tijdens EK's, WK's en de Olympische Spelen. Gunnewijk heeft nog steeds veel plezier in haar werk, zegt ze in een verklaring. Maar ze is na 2 keer een Olympische cyclus toe aan iets nieuws. Back on 74, Jungle. Nieuwke Teertstra. Nieuws en Co. Een kaartje kopen om een stad te bezoeken. In Venetië moeten dagjes mensen vanaf vandaag entree betalen. Het stadsbestuur hoopt het aantal toeristen zo beter te spreiden. Venetië worstelt al jaren met miljoenen toeristen die volgens de inwoners het klimaat en de leefbaarheid van de stad aantasten. Gaat zo'n toegangskaartje helpen? Italië-correspondent Helene Daens nam de proef op de som. Please now balance 13 days between the 25th of April 2024 and the 4th. Het wordt al aangekondigd in de trein. Vanaf vandaag heb je een ticket nodig om Venetië binnen te komen. En dat is ook precies waarom ik hier ben. Het is voor het eerst dat een levende stad, een stad waar mensen wonen, toegangsgeld vraagt. An infringement will result in a fine of between. Dus we gaan eens kijken of dat werkt, hoe dat gecontroleerd wordt en of dit dan de oplossing zou kunnen zijn voor het probleem waar Venetië al zo lang mee te maken heeft, dat over toerisme. Did you know you needed a ticket for Venice? We just got told by the guided people on the gates. Als je hier buiten komt aan het station, staan er meteen infozuilen waarop staat hoe het werkt. Je hebt niet elke dag een kaartje nodig. 29 dagen in totaal, gespreid vanaf vandaag tot midden juli. De gemiddelde Amerikaanse of Japanse toerist zal door die 5 euro niet afgeschrikt worden, zegt wethouder toerisme Simone Venturini. Maar de hoop is dat mensen die uit de regio komen van dichterbij door die 5 euro toegang eerder kiezen voor een andere dag, een minder drukke dag, om zo het toerisme beter te spreiden. Ik moet zeggen, het is allemaal best wel willekeurig, de controles, als je die hier ziet. Sommige mensen die met besliste pas doorlopen, die worden niet gecontroleerd. Mensen die wat schuifelen, die worden wel gecontroleerd. Er zijn heel veel mensen in hesjes die informatie geven, maar de chaos is desalniettemin best groot. I don't know. I can understand the government. Deze vrouw is vooral heel blij om in Venetië te zijn en vindt het niet zo erg om een kaartje te kopen. It's understandable. I think it's good because een Chinese man hier. I think it's really great to contribute to the local communities. Die zegt het geeft een goed gevoel om als je hier in Venetië op bezoek komt ook iets terug te doen voor de Venetianen. Secondo me una grande non va bene perché. Terwijl een Italiaanse toerist is er niet blij mee. 5 euro che non so niente, però 5 euro di qua, 5 euro di là. 5 euro is toch ook niet niks. Con l'inflazione di oggi. Dus hij is het er niet mee eens, deze maatregel. En omdat het dus zo moeilijk te controleren is, vinden veel Venetianen, inwoners hier, het ook wel een gek plan. Una stupidata. Het is een stommiteit, zegt deze mevrouw. Che non si possono controllare, non risolve nessun problema. Als je de mensen niet kan controleren, dan lost het niks op. Serve solo a fare cassa. Het is alleen bedoeld om de kassa van de gemeente te spekken, zegt een andere meneer, een voorbijganger. Terwijl de problemen van Venetië zijn niet min. Tutt'oggi la città perde tra gli 800 e i 1000 abitanti ogni anno. Want elk jaar verliest de stad 800 tot 1000 inwoners, vertelt Clara Zanardi. Zij deed jarenlang onderzoek naar de leegloop van Venetië. De huizen zijn voor hen te duur, want eigenaren willen liever meer geld verdienen. Dus verhuren voornamelijk aan toeristen, bijvoorbeeld via Airbnb. En voor dat probleem is dit toegangsticket helemaal geen oplossing, zegt zij. En sterker nog, zegt Zanardi, als Venetië geld vraagt voor elke toerist die binnenkomt, dan is het juist in het belang van de stad om meer toeristen te krijgen. De stad wordt er dan nog economisch afhankelijker van. En ik heb vandaag best wel wat Venetianen gesproken hier, maar ik spreek eigenlijk niemand die het een goed idee vindt. Behalve dus het gemeentebestuur en de wethouder, die zet stug door. Dit systeem is zeker nog niet perfect, zegt hij. Het kan zijn dat we het nog moeten aanpassen. Maar goed, hier wordt al heel lang over gepraat, gespeculeerd. Ze doen het nu eindelijk, zegt hij. Laten we kijken hoe dat werkt. Wie naar Venetië komt dus de komende tijd, moet even online checken of je op die dag een kaartje nodig hebt. Daarmee zal je de kas van de gemeente zeker spijzen. Maar of het Venetië voor bewoners leefbaarder gaat maken, dat is toch zeer de vraag. Een verslag was dat van Italië-correspondent Helene Daens. En dan Nederland gaat lekker op het WK cheerleaden. De 5 voor 6. 5, 6, 7, 8. We are the Netherlands. Cheer with us. In Amerika wordt op dit moment het WK cheerleading gehouden. En vanavond staat het Nederlands team in de halve finale. In Amerika is cheerleaden als sport heel populair. Maar hoe is dat in Nederland? Cheerleading is een zeer atletische sport, waarbij turnen en acrobatiek met elkaar worden gecombineerd. Zegt Anna Jansen van de stichting Team Cheerleading Nederland. En dat wordt dan met een heel hoog entertainmentgehalte gebundeld tot een super visueel aantrekkelijke sport. Pyramides bouwen, atleten de lucht ingooien, dansen. Het hoort allemaal bij cheerleaden. Dit zijn de jumps. En ze eindigen met een flikvlak erachteraan. In Amerika is de sport mega. Professionele cheerleaders vermaken het publiek bij elke Super Bowl. En daarnaast hebben veel universiteiten hun eigen team. In Nederland is het nog lang niet zover, maar de sport groeit wel en dat komt niet uit het niets. Zo zijn er 2 seizoenen van de serie Cheer op Netflix verschenen. En die heeft toch wel heel wat teweeg gebracht. En wat we nu aan het doen zijn zo'n WK. Op social media bijvoorbeeld gaat het best wel, zorgt het voor best wel wat reuring. Dus op die manier komt er ook veel jeugd in aanraking met de sport. In Nederland zijn cheerleaders vooral vrouwen. Dat er ook mannen bij zijn, is minder bekend. Vaak heb ik 2 kanten. Of ze kennen het wel, of zeggen ze van, oh, met de pompoms. En dan zeg ik van, nee, niet echt met de pompoms. En dat soort vooroordelen vindt Anna Jansen niet terecht. Mannen die het hier in Nederland beoefenen, die krijgen ook wel snel naar hun hoofd van, goh, hoe, of zoiets. Maar als wij dan een filmpje laten zien met, dit is wat wij doen. En kijk, die vrouwen die gooien wij 8 meter de lucht in. Ja, dan is dat toch wel heel snel dat we dat beeld weg hebben kunnen nemen. Als het Nederlandse team op het WK straks genoeg punten haalt, gaat het door naar de finale morgen. Wie weet, pakken ze daar de winst. Radio. Umberto luidt het weekend in. Je neemt geen genoegen met iemand die zegt van ja, hoe laat ben je thuis? Dat bepaal ik zelf. Iemand wel. Mag dat op zich best wel tegen mij zeggen. Maar dat geef je geen antwoord. Met bijzondere gesprekken. Het voelt af en toe van ik zit in een science fiction film. Onmisbare wetenswaardigheden. Ik heb zelf weer wat dingen bijgeleerd. Dat vind ik altijd leuk van dit programma. En elke week de column van Peter Heerschop. Ik zeg stuur je plannen naar Avrotros ten name van Umberto. En ik behandel volgende week jullie plannen. Doe dat wel deze week, want je weet niet of er na de NPO nog bestaat. Avrotros, Umberto. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. In Museum No Hero. Beeldhonger. Honger nach Bildern. Schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. Proces tegen filmproducent Harvey Weinstein wegens seksueel wangedrag werd gezien als een mijlpaal voor de MeToo-beweging. Maar zijn veroordeling is vandaag deels nietig verklaard. En ik praat met demissionair minister Pia Dijkstra, die ooit ook initiatiefnemer was van een nieuwe donorwet, over of die wet de gewenste effecten heeft. En meer daarover nu eerst in het NOS-journaal met Levi van Eck. Sinds de wijziging van de donorwet in 2020 hebben 4 miljoen mensen doorgegeven of ze wel of geen donor willen zijn. Dat blijkt uit een evaluatie die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Inmiddels hebben ruim 10 miljoen mensen zichzelf in het donorregister geregistreerd. Het grootste deel van hen geeft geen toestemming voor donatie. Ruim 3 miljoen hebben aangegeven wel donor te willen zijn. Het aantal orgaantransplantaties is licht gestegen, maar het is nog onduidelijk of dat komt door de nieuwe donorwet. De burgemeesters van Rotterdam, Antwerpen en Hamburg willen dat Europa veel meer gaat doen tegen de drugsindustrie in Zuid-Amerika. De havens van de steden worden overspoeld door cocaïne uit Latijns-Amerika die hier via containers naartoe worden gesmokkeld, zegt de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb vanavond in Nieuwsuur. We zien schietpartijen in onze steden, we zien dodelijke slachtoffers in onze steden, we zien veel explosies in onze steden. Deels kunnen wij er zelf iets aan doen, maar wij zijn helaas niet als burgemeesters uitgerust om te doen aan internationale misdaadbestrijding. Daar hebben we onze regering bij nodig en zeker ook Brussel. De burgemeesters willen onder meer dat Nederlandse en Belgische ambassades in Ecuador worden geopend en willen dat politie- en douanemedewerkers uit EU-landen naar Zuid-Amerika gaan om daar de strijd tegen drugshandel te ondersteunen. Het Hoogste Gerechtshof van New York heeft het vonnis van Harvey Weinstein geschrapt. De oud-filmproducent kreeg 23 jaar cel voor verkrachting, maar 4 van de 7 rechters vinden nu dat hij geen eerlijk proces heeft gehad. Weinstein blijft wel vastzitten. In een andere misbruikzaak kreeg hij al 16 jaar cel. Premier Henri van Haiti heeft zijn ontslag ingediend. Henri beloofde steeds nieuwe verkiezingen, maar die kwamen er maar niet. Gewelddadige bendes eisten al langer zijn vertrek en namen grote delen van steden over. Een speciale overgangsraad moet nu zorgen voor een tijdelijke regering en nieuwe verkiezingen in Haiti. Alex Kroes gaat per direct weer aan de slag bij Ajax. Nu als technisch directeur in plaats van algemeen directeur. Kroes werd begin april geschorst als algemeen directeur, omdat hij vlak voor zijn aanstelling 17.000 Ajax-aandelen kocht en dus met voorkennis handelde. De Tweede Kamer heeft voorzichtig groen licht gegeven voor de mestplannen van landbouwminister Adema. Nederlandse boeren mogen vanaf dit jaar veel minder mest uitrijden en blijven daardoor met veel mest overzitten. Om dat probleem op te lossen wil minister Adema onder meer miljarden uittrekken voor een uitkoopregeling. Politiek verslaggever Wilma Borgman over wat er precies op tafel ligt. Tot voor kort was het zo dat de Nederlandse boeren een uitzonderingspositie hadden in Europa. Maar die derogatieregeling, zoals die uitzondering heet, die wordt afgebouwd. En ja, als er minder mest op het eigen land kan, dan moet het gewoon ergens anders heen. En doordat zoveel boeren dat moeten doen, kost dat inderdaad zoveel geld dat boeren bang zijn dat ze failliet gaan. De Kamer houdt nog wel een slag om de arm over hoeveel geld de uitkoopregeling mag kosten. Daarvoor willen de partijen eerst het definitieve plan van Adema nog kritisch bekijken. Amerika en 17 andere landen roepen Hamas op om alle gijzelaars vrij te laten die nu nog vastzitten in Gaza. Het is de eerste keer sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël dat de landen met zo'n gezamenlijke oproep komen. Alle landen die de verklaring hebben ondertekend hebben burgers die nog door Hamas worden gegijzeld. Ze roepen Hamas op om akkoord te gaan met een voorstel voor een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza in ruil voor vrijlating van alle gijzelaars. Het weer, vanavond nog veel regen. Het koelt vannacht af naar een graad of 5. Morgen in het midden en zuiden van het land bewolkt met soms regen. In het noorden blijft het zo goed als droog met meer zon. Het wordt 10 tot 14 graden. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Nou, de avondspits lijkt over zijn hoogtepunt heen, maar we zijn er nog niet vanaf, want er staat nog altijd bijna 500 kilometer file. En vooral in de regio Rotterdam is het druk, zoals op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux rijdt het langzaam over 6 kilometer met een half uur vertraging. De A12 Arnhem richting Den Haag, daar stond een vrachtwagen met pech bij Woerden. Dat gaf heel veel vertraging. Er staat nog altijd wel langzaam rijden en stilstaand verkeer over 20 kilometer. Maar de vertraging loopt terug, nu nog maar kleine 25 minuten. De A15 dan Rotterdam richting Europoort bij Spijkenissen staat een auto met pech. 20 minuten oponthoud is het gevolg. En tenslotte nog de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 5 kilometer file rijden met een half uur vertraging. Ga je verven dit voorjaar? De vakman van Hugo geeft je altijd het juiste advies. Neem Histor Perfect Finish lakverf voor een perfect resultaat. Nu bij Hugo 50% korting. Voordelig verven? Ga naar Hugo, de bouwmarkt die echt helpt. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen, is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Ja, mijn afscheid. Ik wil graag uitgestrooid worden op een mooie plek in de natuur. Bij mijn eigen clubpie. Nou, ik wil graag begraven worden bij mijn ouders in het familiegraf. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta, open over afscheid. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Praat er eens over met onze uitvaartverzorger bij jou in de buurt. Er kan meer dan je denkt. Monuta, open over afscheid. NPO Radio 1, NOS NTR. 4 jaar geleden leidde de nieuwe donorwet tot hoop en blijdschap bij mensen die op een donororgaan wachten. Ook bij deze hartpatiënt. Toen was ik helemaal, ja, helemaal door dolle heen toen het erdoor kwam. Deze man hoopte door de nieuwe wet sneller aan een nieuw hart te komen. Dielke Teertstra. Nieuws & Co. En nu blijkt dat sinds de wijziging van de wet bijna 4 miljoen mensen hebben doorgegeven of ze wel of geen donor willen worden. Totale aantal registraties is daarmee uitgekomen boven de 10 miljoen, blijkt uit een evaluatie. Sinds de wijziging worden mensen die zelf geen keuze doorgeven automatisch geregistreerd als donor. Demissionair minister Dijkstra voor Medische Zorg nam destijds als Kamerlid het initiatief tot de nieuwe donorwet. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van deze cijfers? Ja, ik ben blij met deze evaluatie. Want het is overwegend een positief beeld. En dat vind ik heel belangrijk. Met name die actieve registraties die zijn toegenomen. Dat is ontzettend belangrijk, want in het verleden was gewoon niet bekend wat mensen voor wensen hadden als het ging om de mogelijkheid om orgaandonor te zijn. En dat leidde heel vaak tot afwijzingen als het aan de orde was, terwijl misschien mensen wel donor hadden willen zijn. Dus dat weten we nu veel beter. Ja. Maar u zegt natuurlijk overwegend positief, dus niet helemaal positief. Nou, kijk, wat je natuurlijk heel graag meteen wilt zien is dat het heel snel gaat en hele grote resultaten heeft. Maar dat kan ook niet. De wet is in werking getreden in de coronapandemie. En dat betekent dat er toen veel minder transplantaties konden plaatsvinden. Mm-hmm. Zou je nu al wat meer zicht willen hebben op hoeveel orgaandonaties er meer zijn geweest. Want je ziet inderdaad. En dat is gewoon nog niet goed aan te geven. Nee, want je ziet dus wel dat er sinds de invoering van deze wet iets meer transplantaties zijn uitgevoerd, maar het is niet zeker of dat door de wet komt, omdat de aantallen klein zijn en bovendien de coronapandemie was. Ja, precies. Ja. En dat is natuurlijk, als de omstandigheden anders waren geweest, hadden we nu misschien iets meer geweten. Ja. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat dit is ook een vorm van zorg voor mensen die eigenlijk schaars is. He, want het komt niet heel vaak voor als je kijkt naar de hoeveelheden orgaantransplantaties. En tegelijkertijd moet je zeggen, ja, dan is het ook lastig om aan te geven of die wetswijziging daar invloed op heeft. Mm-hmm. Ik verwacht van wel overigens, maar ik denk dat het ook een combinatie is met nieuwe innovatieve technieken, waardoor organen ook langer bewaard kunnen blijven. Tegelijkertijd moet je ook realiseren dat ook voor die innovatieve technieken organen nodig zijn. Dus ook orgaandonoren. Dus als je dan kijkt naar de aantallen, dan moet je toch vaststellen dat we een hele goede beweging maken. Vooral omdat je ook in dit jaar, 2024, ziet dat die getallen echt omhoog gaan. Ja, tegelijkertijd kun je ook zeggen, er zijn inderdaad veel meer mensen die een keuze hebben doorgegeven. 4 miljoen mensen meer. Maar het aantal mensen dat wel donor wil worden is beperkt gestegen. Het aantal mensen dat het heeft aangegeven dat het niet donor wil worden is verdubbeld. Maakt dat iets uit wat u betreft? Nou, het gaat mij niet zozeer om of je nou ja of nee registreert, maar dat het wel heel erg belangrijk is dat je laat weten wat je wil. Want het gaat er uiteindelijk om dat in het geval van de noodzaak van orgaandonatie, dat bekend is dat de overledene wat die wilde, zodat het gesprek daarna met tussen artsen en nabestaanden niet ingewikkeld wordt. Ja, omdat dit gewoon duidelijk is. Dat is ook de wens geweest bij het veranderen van de wet. Ja, en dat is een onderdeel van de wet is ook dat mensen die geen keuze aangeven, automatisch worden geregistreerd als donor, of althans achter hun naam komt te staan, geen bezwaar. Maar dan, u zegt net, het is zo belangrijk om die duidelijkheid te hebben, maar daar gaat het nu dus wel af en toe mis, hè, blijkt uit die evaluatie. Ja, dat leidt soms tot moeilijke gesprekken. Ik hoor ook van intensive care artsen dat het sinds de wijziging dat die gesprekken niet moeilijker zijn geworden. Maar er zijn ook artsen die aangeven dat bij geen bezwaar familie toch nog steeds kan zeggen, deze persoon die vulde überhaupt nooit dingen in. Dus die weten zeker dat die dit niet wilde. En dat zijn lastige gesprekken voor de artsen. Dus ik kijk ook samen met de Nederlandse Transplantatiestichting of we een vervolg kunnen geven aan een pilot bijvoorbeeld, waar ook de gespecialiseerde verpleegkundigen met gesprekservaring, zorgprofessionals, dus artsen, kunnen ondersteunen tijdens een donatiegesprek. Want dat kunnen soms lastige gesprekken zijn. Daarom is mijn oproep ook opnieuw, registreer zelf wat je wel of niet wil. Want dan is dat gesprek veel beter en duidelijker te voeren. Ja. En u zegt, we kijken naar ondersteuning voor artsen. Want zoals u zelf al aangeeft, sommige zorgprofessionals vinden die gesprekken met nabestaanden lastig. Nou zeggen de onderzoekers en ook deze zorgprofessionals, ja, mogelijk zou ook een wetswijziging daar iets in kunnen doen. Ziet u daar iets in? Nou, laat ik het zo zeggen. Toen ik als Kamerlid het initiatief nam tot deze wet, toen had ik oorspronkelijk die geen bezwaren ook weggelaten. Ik had alleen ja en nee willen regelen. Maar de Kamer heeft toen gevraagd om ook geen bezwaar te registreren als mensen niks van zich laten horen. En dat betekent dat in de wet is gekomen. En om nu bij de allereerste evaluatie, die ook nog vrij kort na de inwerkingtreding van de wet is, om nu al te zeggen dat moet dus anders, vind ik te vroeg. Mm-hmm. Dus ik ga een evaluatie organiseren, althans, ik wil dat er een evaluatie komt over 5 jaar. En dan kijken hoe het dan gaat. Ja. Of die gesprekken dan toch minder ingewikkeld zijn geworden. Of mensen vaker zich actief hebben geregistreerd. En wat ik bovendien heel belangrijk vind, is jonge mensen krijgen op hun 18e een brief waarin de uitleg over de donorwet staat. Heel vaak laten zij dan niks van zich horen en komt er geen bezwaar te staan. Ik ga ze nu ook op 21-jarige leeftijd nog een keer aanschrijven, om ze nog een keer duidelijk te maken wat dit eigenlijk betekent als je niks van je laat horen. Dus dan hoop ik dat dat ook resultaat heeft en dat dat blijkt bij een volgende evaluatie. Dank voor dit gesprek, demissionair minister Dijkstra voor Medische Zorg. In de staat New York heeft het hoogste gerechtshof een vonnis geschrapt in de verkrachtingszaak tegen Harvey Weinstein. De producent van 72 zou geen eerlijk proces hebben gekregen. Na de Weinsteinzaak maakten meer vrouwen in Hollywood bekend slachtoffer te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Die golf van aantijgingen kwam bekend te staan als de MeToo-beweging. Correspondent Rudy Bauma vanuit Washington DC. Rudy, waarom zou Weinstein geen eerlijk proces hebben gekregen? Nou, hij werd berecht voor seksueel misbruik van één vrouw en verkrachting van een andere vrouw. Maar de rechter heeft de aanklagers destijds toegestaan nog 4 vrouwen te laten getuigen over hun eigen ervaringen met Weinstein. Als een soort ondersteunend bewijs om duidelijk een patroon van grensoverschrijdend gedrag van Weinstein te illustreren. Ja, dat worden hier Molyneux-getuigen genoemd, naar een eerdere zaak waarbij die methode gebruikt werd. Maar de hogere rechters hebben nu bepaald dat dat een eerlijk proces in de weg heeft gestaan. En Weinsteins verdediging verdediging noemde het destijds ook al karaktermoord, omdat hem specifiek over die andere gevallen niets ten laste werd gelegd. Het Hof vindt nu dat de rechter destijds dat inderdaad niet had mogen toelaten. En betekent dit dat Weinstein nu vrijkomt? Nee, want hij is daarna ook nog veroordeeld tot 16 jaar cel voor een andere verkrachtingszaak in Californië. Dus hij wordt nu overgeplaatst van de gevangenis in Syracuse in de staat New York naar Californië. Maar ja, zijn advocaat die noemt de vernietiging van het vonnis niettemin een overwinning. Niet alleen voor Weinstein, maar voor iedereen die wordt aangeklaagd in dit soort zaken. Want iedereen heeft fundamentele rechten in een proces, zegt zijn verdediging. Rudy, dit proces een aantal jaar geleden maakte heel veel los. Wat doet deze beslissing? Ja, veel verontwaardiging en woede onder vrouwen die juist naar buiten kwamen. Zeiden dat zij ook te maken hadden gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hè? Want je zei zelf al, dit is niet zomaar een verkrachtingszaak. Het is eentje die de MeToo-beweging in gang zette. Actrice Ashley Judd, die vroeg naar buiten kwam met haar verhaal, die noemt het in een reactie oneerlijk voor de slachtoffers. Volgens een van de andere vrouwen die getuigde, toont het zelfs het voortdurende falen van het rechtssysteem aan hier in Amerika. Betekent dit nu dat deze veroordeling dus voor deze verkrachting definitief is ingetrokken? Het Openbaar Ministerie heeft al wel gezegd dat ze Weinstein opnieuw willen vervolgen. Hè, want dit vonnis is inderdaad nietig verklaard. Maar als er een nieuw proces plaatsvindt, dan zou dat kunnen betekenen dat slachtoffers opnieuw moeten getuigen over hun traumatische ervaringen. Dat kan natuurlijk heel belastend zijn. De vraag is of ze dat willen. Komt ook bij de aanklager in deze zaak, Alvin Bragg. Die is nu net druk bezig met de zaak tegen Trump, die dient in Manhattan. Dus ja, het zal hoe dan ook allemaal wel een tijdje gaan duren. Ja, en ondertussen gaat het slecht met de gezondheid van Weinstein. Die heeft diabetes, die heeft oogproblemen, hartproblemen, is opgenomen geweest, loopt met een looprek. Dus ja, een hoop complicerende factoren als het zou komen tot een nieuw proces. Onduidelijk hoe dat allemaal gaat aflopen. Dankjewel, Rudy Bauma. Erik, hoe is het op de weg? De avondspits die wordt inderdaad wel steeds minder. Inmiddels 350 kilometer file. Met de meeste oponthoud nu nog altijd op de A12, Arnhem richting Den Haag. Bij Woerden stond een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels weer door, maar het rijdt nog altijd langzaam over 20 kilometer... met bijna drie kwartier vertraging. Turkije spreekt mogelijk morgen, of ik moet niet zeggen mogelijk, maar hoogstwaarschijnlijk, zijn steun uit voor de kandidatuur van demissionair premier Rutte om de baas te worden van de NAVO. De Turkse president Erdogan neemt dat besluit na een bezoek van Rutte, zeggen bronnen dicht bij Erdogan tegen persbureau Bloomberg. Turkije is een van de vier NAVO-landen die zich nog niet achter Rutte hebben geschaard. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. In Duitsland is een megaproces begonnen tegen voornamelijk Nederlandse verdachten van plofkraken. Ze zouden betrokken zijn geweest bij het opblazen van tientallen geldautomaten en daarmee ruim 3 miljoen euro hebben buitgemaakt. Duitsland-correspondent Charlotte Waiers, hoe ging dat megaproces van start? Vrij rustig. De rechters begonnen met het doornemen van namen, geboortedata, andere persoonlijke informatie van de verdachten. Ze wilden ook weten wat hun beroep was, hè, hoe ze eigenlijk aan hun geld komen in het alledaagse leven. Nou, daar antwoordden de verdachten op bijvoorbeeld dat ze verpleger zijn, veelwarenverpleger of automonteur. Een iemand zei dat hij ex-voetballer was. Ja, en verder heeft het ook wel echt heel lang geduurd voordat het proces van start ging. Want de verdachten zitten al ongeveer een jaar vast. En voor veel van hen was het ook de eerste keer dat ze hun familie en vrienden weer zagen, die deels helemaal vanuit Nederland daar naartoe zijn gekomen. Hun advocaten kwamen ook aan het woord, hè, vandaag. Wat zeiden die? Nou, die beklaagden zich er vooral over dat ze eigenlijk vrij weinig tijd hadden, vonden ze, om al die documenten in te zien. Want er is een hele stapel documenten aan dit proces verbonden. Eén advocaat zei, er is zoveel beeldmateriaal. Als ik dat allemaal achter elkaar zou kijken, zou ik 2 jaar nodig hebben. Dus 2 keer zoveel als er op Netflix beschikbaar is. Wat voor beeld dat dan precies is, dat werd niet duidelijk. Ja, en er waren ook tolken nodig om al die documenten dan weer te vertalen voor de verdachten. Dus de advocaten zeiden, we hebben gewoon veel meer tijd nodig om dit allemaal door te nemen en te bespreken. Ik heb nog een advocaat gesproken zelf. De meeste wilden geen interviews geven. Maar deze zei, ja, ik zie het inderdaad wel als een vrij Nederlands fenomeen, plofkraken. Dat kan ik uit eigen ervaring ook zeggen, want ik heb meerdere verdachten bijgestaan. Ja, hij had al eerder zaken gehad en hij zegt, in mijn ervaring komen ze allemaal uit Utrecht en omgeving. Waarom wist hij niet, maar dat is wat hij zag. Is al bekend welke straf er wordt geëist? Nee, maar het OM heeft wel gezegd dat voor dit soort verdenkingen straffen mogelijk zijn van 1 tot 15 jaar cel. Nu is het dus begonnen, maar wat gaat er nu gebeuren? De rechter die heeft wel vandaag begrip getoond voor de klachten van die advocaten. Die zeiden, ja, ik begrijp wel dat jullie meer voorbereidingstijd nodig hebben. Dus de volgende zittingsdag is opgeschoven naar 8 mei... zodat ze meer tijd hebben om alles door te nemen. Maar ja, dan zijn er nog ruim 70 andere zittingsdagen gepland. Dat gaat echt nog lang duren. En dat is ook echt een logistieke operatie. Want de advocaat die ik sprak, die zei dat zijn cliënt weer in een andere gevangenis is vastgezet dan alle anderen. Iedereen moet van elkaar gescheiden blijven, zodat ze niet met elkaar kunnen praten. En dat betekent dat ze door heel Bayern verspreid zitten en soms echt 200 kilometer verderop. En zijn cliënt is inmiddels verplaatst, maar die moeten dus allemaal al die dagen heen en weer rijden. En dan moet ze tussendoor ook nog iemand 2 keer Netflix kijken. Ik weet niet of ze alles gaan afkijken als ik dat zo hoor. Dan lijkt me dat eigenlijk een onmogelijke opgave, als dat klopt. Dankjewel, Duitsland-correspondent Charlotte Weijers. In Haiti is de lang verwachte overgangsraad geïnstalleerd. Deze tijdelijke regering moet de orde terugbrengen in het land dat gebukt gaat onder het opgeleide bendegeweld. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn 2500 mensen verwond of gedood. Dat is ruim 50% meer slachtoffers van bendegeweld dan vorig jaar. Correspondent Boris van der Spek. De nieuwe overgangsraad, Boris, wordt een maand later geïnstalleerd dan was verwacht. Waarom duurt het zo lang? Nou, het oorspronkelijke plan van deze overgangsraad kwam van de gemeenschap van Caribische landen. Nou, daarna moest Haiti, dat was op dat moment en eigenlijk dus nog steeds verscheurd door geweld, dit plan gaan implementeren. Er moesten politici verzameld worden, zakenmensen, vertegenwoordigers van de kerk. Daar moest iedereen het weer over eens worden. En ondertussen ging op de achtergrond dat bendegeweld door met ook bedreigingen aan politici. Dus het is niet gek dat het een lang proces is geweest en misschien ook maar beter om het zorgvuldig dan overhaast aan te pakken. En ja, zelfs bij de installatie vandaag waren er problemen, omdat men vanwege de veiligheid de ceremonie die zou in het Nationaal Paleis plaatsvinden, die hebben ze moeten verplaatsen. Wat gaat die overgangsraad nu doen? Nou, deze overgangsraad die bestaat uit 9 mensen, waaronder oud-politici, zakenmensen, diplomaten, bankiers. De kerk is er ook vertegenwoordigd in een observerende rol. En ze hebben een mandaat tot 2026 met hele belangrijke taken rond het organiseren van nieuwe verkiezingen, zorgen voor veiligheid op Haiti. Zij zouden ook de veiligheidsmissie die Kenia kwam brengen helpen organiseren, maar het is niet zeker of die missie doorgaat. Maar het is een politiek zeer machtig orgaan dat dus bijna 2 jaar de tijd krijgt om de rust en vooral stabiliteit op Haiti te doen terugkeren. Je zei net al even, vandaag was het ook onrustig. Alleen al rond het inzweren van deze overgangsraad, dat moest al ergens anders vanwege de veiligheid. Want hoe gaat het nu in Haiti? Nou, het gaat nog steeds slecht. Geweld is echt aan de orde van de dag. Het dagelijks leven ligt volledig plat. Haitianen lijden honger, tekort aan water, tekort aan medicijnen. De ziekenhuizen functioneren er ook amper. Ja, er is echt sprake van een crisissituatie. En ook die bendes in Haiti die zijn ook nog steeds onverminderd machtig. Die hebben de aanvoerlijnen van noodhulp in handen. Ze domineren de transportroutes over zee, en over lucht en over land. En er zijn ook gewoon heel veel mensen, echt tienduizenden mensen, dakloos geworden. De noodopvanglocaties zitten vol. Heel veel mensen zijn de hoofdstad ontvlucht. Dus ja, het is echt in alle opzichten gewoon een land in een hele, hele diepe crisis. Ja. En wat vinden de mensen in dat land, de inwoners van Haiti, dan van deze nieuwe overgangsraad? Hebben ze er vertrouwen in dat er wat gaat veranderen? Nou, Haitianen die erkennen de behoefte dat ze behoefte hebben echt aan rust en stabiliteit. Maar de verwachtingen rond de overgangsraad zijn niet groot. En dat komt dus mede omdat het idee niet uit Haiti zelf komt, maar uit andere landen. Ook de politici die in die raad zitten, daar is niet veel steun voor. Die hebben bijvoorbeeld zelf eerder in de regering gezeten en zijn dus eigenlijk mede verantwoordelijk voor de instabiliteit in Haiti. Sommige politici hebben ook een corrupt of gewelddadig verleden. Ja, en ook je hebt ook nog steeds gewoon die machtige bendes, die hebben zich nog niet volledig neergelegd bij deze overgangsraad. En die willen ook een plek aan tafel voordat ze de wapens neerleggen. Ja, die bende, daar hebben we de laatste tijd ook veel over gehoord. Hè? Onder andere over barbecue. Zeg ik goed, toch? Dat zeg je goed, inderdaad. Ja, heeft die daar al iets van laten horen? Ja, die is absoluut laatst veel van zich horen. Die heeft zichzelf ook een beetje gepresenteerd als een van de leiders van Haiti. Die zegt dat hij ook samen aan tafel wil zetten. Dat de bendes in Haiti ook een plek aan tafel willen hebben om te zoeken naar oplossingen. En hij spreekt dus ook over het feit dat dit idee is geïmplementeerd door andere landen. Hij zegt dat Haitianen zelf een oplossing moeten gaan vinden en niet een idee van buitenaf. Dus het is heel aannemelijk dat hij en ook andere bendeleiders zich de komende tijd nog gaan mengen. En daardoor is het ook nog echt de vraag of de rust en stabiliteit die Haiti zo hard nodig heeft de komende tijd gaat terugkeren. Dankjewel, correspondent Boris van der Spek. Ja, en het hangt al een hele tijd in de lucht. En vanavond kan het dan gaan gebeuren. Een kampioenschap voor PSV. De club speelt zometeen tegen Heerenveen. En als PSV daar wint en als Feyenoord dan punten laat liggen, is het zover. Commentator Chris Wobbe is in Heerenveen. Chris, het kan dus zijn dat PSV vanavond kampioen wordt in de bus naar huis, hè? Ja, als ze dan nog wegkomen uit Heerenveen. Want er zijn wat wegwerkzaamheden rond het Abel Enstra Stadion. In de file dus. Ja, precies. Enorme verkeerschaos. We gaan ook later beginnen aan deze wedstrijd. Niet om 6:45, maar om 6:55. Dus de eerste vertraging wat dat betreft van een mogelijk kampioenschapsfeest van PSV is daar al. Ja. Maar inderdaad, zoals Jill zei, ze kunnen kampioen worden in de bus. Nou, dat kan ook leuk zijn. Maar ja, alles beter dan op een stil en verlaten Fries industrieterrein in de buurt van Heerenveen. Omdat je met gelopen. Maar het 25e landskampioenschap van PSV is inderdaad aanstaande. Ik zei al, het scenario als PSV wint en Feyenoord punten laat liggen, dan is het zover. Zijn er nog andere manieren waarop het tot het kampioenschap vanavond al kan komen? Nee. Dit is de manier. Feyenoord moet punten laten liggen. En PSV moet gaan winnen hier. Vorig jaar werd het 1-0. Nipte overwinning. Daarvoor 9 keer in Heerenveen. Niet gewonnen door PSV. Maar PSV is zo dominant. Het is echt een terechte kampioen. Er zijn geen andere scenario's mogelijk. Ondanks ook het enorme verschil in doelsaldo ten faveur van PSV. Ze hebben 24 punten wat betreft beter doelsaldo dan Feyenoord. Dus ja, officieus, als ze winnen zijn ze officieus kampioen. En als Feyenoord punten laat liggen in Deventer later op de avond, dan is PSV bij winst in Heerenveen officieel kampioen. Hey, en we hebben de opstellingen inmiddels al kunnen zien. Zie je daar nog iets bijzonders in? Ja, zeker. Eerder deze week zit Gino Dest, de Amerikaanse linksback, raakte ernstig geblesseerd aan de voorste kruisband. Komt in heel 2024 niet meer in actie. En Dest, een van die spelers van de selectie van Peter Bos, die zo'n ontzettend sterk seizoen beleeft. En dus de schok was bij hem groot, maar ook bij PSV. Want dat wil hem graag overnemen van Barcelona. En zo'n enorm ernstige blessure maakt impact ook in die selectie. Zijn vervanger is Mauro Junior aan de kant van Heerenveen. Ook één wijziging. Oliver Braude, de rechtsback, keert terug voor Ali. En wat ook wel belangrijk is dat Sarawi, dat is een linksbuiten bij Heerenveen, mooie speler, 22-jarige Noor, PSV wil hem graag hebben. Was geblesseerd, hij wel bij de selectie, maar hij start op de bank bij de Friese. Straks om 6:55 begint het dus daar in Heerenveen tegen PSV. Dankjewel, commentator Chris Wobbe. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Goedenavond. Goedenavond, Dielke. Personeel bij Dirk van den Broek gaat bodycams dragen. Kleine cameraatjes waarmee ze klanten kunnen filmen. De supermarkt wil daarmee onveilige situaties in de winkels tegengaan. Is dat een goed idee? En Dit is de Dag, een debat. Krijgt u nog de hoofdpunten van het nieuws van Levi van Eck. Ik wens u een mooie avond. En tot morgen. NPO Radio 1. Sinds de wijziging van de donorwet in 2020 hebben bijna 4 miljoen mensen besloten of ze wel of geen orgaandonor willen zijn. Dat blijkt uit een evaluatie die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het aantal orgaantransplantaties is licht gestegen, maar het is nog onduidelijk of dat komt door de nieuwe donorwet. De burgemeesters van Rotterdam, Antwerpen en Hamburg willen dat Europa veel meer gaat doen tegen de drugsindustrie in Zuid-Amerika. In Nieuwsuur zegt de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb dat de havens van de steden worden overspoeld door cocaïne uit Latijns-Amerika, die hier via containers naartoe worden gesmokkeld. Luchtverkeersleiding Nederland laat extern onderzoek doen naar de oorzaak van de storing in het luchtverkeersleidingssysteem vorige week dinsdag. Daardoor konden vanaf 's avonds laat geen vliegtuigen opstijgen of landen. Van een hek is geen sprake, maar wat de oorzaak dan wel is, is nog niet duidelijk. En shorttrackster Suzanne Schulting stapt over naar de schaatsploeg van Jumbo. De meervoudig Olympisch kampioen tekent een contract voor meerdere seizoenen tot en met de Olympische Spelen van 2026. Schulting gaat bij de schaatsploeg van Jumbo het shorttracken combineren met lange baan schaatsen. Het weer vanavond nog veel regen. Het koelt vannacht af naar een graad of 5. Morgen in het midden en zuiden van het land bewolkt met soms regen. In het noorden blijft het zo goed als droog met wat zon. En dan wordt het 10 tot 14 graden. En dan nog verkeersinformatie van de ANWB met Erik Evengroen. Ja, de avondspits neemt voorzichtig aan langzaam zeker af. Er staat nog zo'n